to? 7 lat nieszczęścia. Ach, ten piątek 13. Zależy, jak na to spojrzysz. Lustro jest ze szkła, a szkło tłucze się na szczęście. W piątek 13 porzuć przesądy i zagraj na szczęście. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak piątek, to Eurojackpot. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 10 sierpnia, jest 18. Michał Przerwa zaprasza na serwis Trójki. Projekt Mieszkanie bez wkładu własnego ma być procedowany we wrześniu. Sejmowa komisja dyskutuje nad wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK. Olimpijczycy zapraszają na memoriał Kamili Skolimowskiej 5 września w Chorzowie. Premier Mateusz Morawiecki polecił przyspieszyć pracę nad projektem ustawy dotyczącym gwarancji wkładu własnego do kredytów hipotecznych przez państwo. Parlament ma się nimi zająć we wrześniu. Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że państwo zagwarantuje wkład własny do kredytu hipotecznego, m.in. dla małżeństw do 40 roku życia, nie tylko na pierwsze mieszkanie, ale także na zakup większego. Jak ktoś już ma jakieś małe swoje mieszkanko, spłaca kredyt hipoteczny, ileż takich rodzin jest? Setki tysięcy. Żeby państwo też pomogło w powiększeniu, w polepszeniu standardu. To usłyszałem tutaj od tych młodych polskich rodzin. Poza tym projekt zakłada spłatę przez państwo części kredytu. Warunek to posiadanie przez małżeństwo co najmniej dwójki dzieci. Przy urodzeniu drugiego dziecka 20 tysięcy złotych z tych 100 tysięcy złotych gwarantowanych. Przy urodzeniu trzeciego 60 tysięcy złotych, czwartego 20 tysięcy złotych. Program będzie skierowany zarówno do tych, którzy chcą kupić mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym, jak i wybudować dom. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na jutrzejszym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Projekt PiS nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sejmowa Komisja Regulaminowa dyskutuje nad wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Jeden z pełnomocników prezesa, profesor Marek Chmaj, powiedział, że wniosek skierowany do Sejmowej Komisji ma wadę prawną, bo nie ma na nim podpisu prokuratora generalnego. Złożył wniosek zastępca, nie dołączył stosownego upoważnienia w formie zarządzenia. A zatem sprawa jest jasna, że dalsze procedowanie tego wniosku dzisiaj jest pozbawione nie tylko podstaw prawnych, ale również sensu. Szefowa białostockiej prokuratury regionalnej Elżbieta Pieniążek, która uzasadniała wniosek, powiedziała, że zarzuty wobec prezesa NIK są na tyle poważne, że należy uchylić mu immunitet i pozwolić pracować swobodnie organom wymiaru sprawiedliwości. We wniosku wskazano na popełnienie czynów zabronionych w postaci złożenia 10 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, dokonania uszczupleń podatkowych w związku z wynajmem nieruchomości oraz dwukrotnego nakłaniania dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie do przekroczenia przez niego uprawnień. Nadmieniam, iż z dyrektorem administracji skarbowej podczas przesłuchania w dniu 24 lipca 2021 roku przyznał się on do popełnienia przestępstw, w tym dwóch czynów wskazanych we wniosku. Prokuratura i CBA zarzucają Marianowi Banasiowi szereg nieprawidłowości dotyczących jego majątku. Medaliści olimpijscy z Igrzysk w Tokio zapraszają na Stadion Śląski w Chorzowie. 5 września rozpoczną się tam zmagania w ramach kolejnego już memoriału Kamili Skolimowskiej. W czasie oficjalnego powitania lekkoatletów powracających z Igrzysk brązowy medalista w rzucie młotem Paweł Fajdek podkreślał wagę memoriału. Spotykamy się na imprezie, która kończy każdy sezon praktycznie i po tych wszystkich emocjach, po sukcesach, po porażkach jest to idealne miejsce do tego, żeby się jeszcze pokazać. Pomimo tego smutku, że Kamil już z nami nie ma, to zawsze z radością jechało się na te zawody i w jak najlepszy sposób staraliśmy się uczcić Kamę i robić jak najlepsze wyniki. Ja miałem okazję też bić rekordy Polski podczas tego memoriału. Mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska w sztafetach 4x400 metrów Justyna Święter-Setić przyznała, że liczy na frekwencję kibiców na trybunach. Jadąc tutaj przeczytałam, że może być połowa trybun zapełnionych i mam nadzieję, że tak będzie. Tak było po wspaniałych sukcesach lekkoatletów w 2018 roku, gdzie stadion był prawie że całkowicie zapełniony. Więc mam nadzieję, że po tych igrzyskach również kibice będą spragnieni takich sukcesów, spragnieni widowiska. Międzynarodowy meeting lekkoatletyczny Memoriał Kamili Skolimowskiej odbywa się od 2009 roku na cześć zmarłej mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem. Ukraiński MSZ wezwał pełniącego obowiązki ambasadora Białorusi w Kijowie. Domaga się wyjaśnień w związku z wczorajszymi wypowiedziami Aleksandra Łukaszenki na temat Ukrainy. Białoruski prezydent mówił m.in. o możliwości uznania przez Mińsk rosyjskiej aneksji Krymu. Czasowo pełniący obowiązki przedstawiciela Białorusi Kirył Kamyszeł został poinformowany, że wyrażona przez Łukaszenkę gotowość uznania aneksji Krymu równa się współudziałowi w przestępstwie Kremla przeciw integralności terytorialnej Ukrainy. Ukraiński MSZ odniósł się także do słów białoruskiego dyktatora o tym, że Białoruś wspólnie z Rosją postawi Ukrainę na kolana. Takie sformułowania według ukraińskiego resortu dyplomacji nie są demonstracją siły, ale słabości. Ukraina, podobnie jak m.in. Polska i Litwa, wielokrotnie już stawała się celem słownych ataków białoruskiego reżimu. Szczególnie nasiliły się one po zeszłorocznych sfałszowanych wyborach i fali represji przeciw białoruskiemu społeczeństwu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze lokalnie mogą być z gradem. Burze w tej chwili na Mazowszu, ale to nie jedyne takie miejsce. Również środkowe wybrzeże, tam grzmi i pada. Deszcze i burze jeszcze w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, a także na zachodnim i środkowym wybrzeżu oraz na Warmii i Mazurach. Poza tym południowa część kraju w miarę pogodna. Temperatura od 23 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, ale w czasie burz, uwaga, może być bardzo silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w sklepie internetowym Lidla grillujemy ceny aż miło. Sezon grillowy trwa w najlepsze. Grille gazowe do 25% taniej, a meble i sprzęt do ogrodu taniej nawet do 50%. Sprawdź więcej na lidl-sklep.pl. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. W Dusznikach Zdroju grywał kiedyś Chopin i tu jak co roku odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Zagrają Song Jin Cho, Antonio Pompadaldi, Martin James Bartlett, Alexander Kobrin i inni. Na transmisję wirtuozerskich wykonań utworów Chopina z festiwalu zaprasza program drugi Polskiego Radia. Więcej na dwojka.polskieradio.pl. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 18. Olga Szućko, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Przez pół dnia, bo ja mam to we krwi i czuję jak szerokim rwą potoki myśli o tym, że niezły ze mnie bluber, czyli taki tak, lecz nic ja na to nie poradzę. Alleluja! Dosyć mam, czemu ty tracisz czas? Leżeć tak chcę, nie bierze mnie. Ciągle żujesz gumę i używasz słów. Żyj tak jak ja, bo mnie nie zmienisz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. przecież dobrze mnie znasz. To właśnie cały ja, la la la la la la la. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Trójka. Program trzeci. Prawie 15 minut po godzinie 18, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Prawie setka studentów, proszę państwa, próbuje swoich sił w mundurze w ramach Legii Akademickiej. To program realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz uczelnie wyższe w Polsce. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Sześciotygodniowe szkolenie kończy egzamin, a nagrodą jest pierwszy stopień wojskowy w życiu studenta. Przyszli adepci wojskowości szkolą się aktualnie w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żeganiu. Karolina Kamińska. Kompania szkolna. Baczność. Pierwszy szereg. Krok na wprost, marsz! Drugi szereg, na odwrot! Podpornik Kamila Lewandowska. Oprócz doświadczenia, które nabywają w ciągu 6 tygodni podczas Legii Akademickiej, która jest podzielona na 2 moduły. Pierwszy moduł podstawowy trwa 3 tygodnie, po tym module podstawowym następuje przysięga wojskowa, następnie kolejne 3 tygodnie moduł podoficerski i na koniec następuje mianowanie na stopień kaprala rezerwy. Legia Akademicka daje im przygotowanie i furtkę, żeby wstąpić do zawodowej armii i służyć już przez następne lata jako zawodowy żołnierz. Odbezpiecz. Szeregowy elef, Kurek Kornelia. Tak naprawdę od dzieciństwa gdzieś ciągnęło mnie do służb mundurowych. W rodzinie niestety nie mam nikogo związanego właśnie z służbami mundurowymi. Natomiast takie było moje powołanie i tak też się tutaj znalazłam. Przede wszystkim mogłam się sprawdzić, tak, przychodząc tutaj. I myślę, że na pewno jeszcze tutaj wrócę, jak zakończę ten program. Wycofujemy się z rejonu. Wracamy na drogę. Szeregowy elef Beniamin Rychliński. Moim marzeniem jest zostać członkiem orkiestry wojskowej po studiach. Dzięki Legii Akademickiej mogę to osiągnąć, bo mam stopień wojskowy i będę mógł dołączyć do orkiestry. Nie miałem nigdy wcześniej styczności z bronią, aczkolwiek tutaj kadra naszej Legii Akademickiej bardzo profesjonalnie podchodzi do szkolenia nas w tym zakresie i myślę, że coraz lepiej mi idzie. Jestem naprawdę z siebie zadowolony, ponieważ jak pierwszego dnia nie zaliczyłem, tak już drugiego już było coraz lepiej, trzeciego, czwartego. Otwieramy ładownicę! Raz! Dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Porucznik Magdalena Czekatowska, oficer prasowy 34. Brygady Kawalerii Pancernej, hetmańskiej brygady. Aktualnie jesteśmy w trakcie drugiego etapu szkolenia Legii Akademickiej. Pierwszy to był etap podstawowy, już zakończony. Teraz jesteśmy na ukończeniu etapu podoficerskiego. Dzisiejsze zajęcia, jakie są prowadzone z Legią Akademicką, to przede wszystkim strzelanie, łączne czynności do strzelania, pokonywanie terenu skażonego. Zrozumiano? Tak jest! Kapitan Piotr Hanysz. O 6.00 pobudka, 6.10 pobieranie broni, zaraz po pobieraniu broni śniadanie, po śniadaniu właściwie biegiem na pojazdy i przemieszczamy się na strzelnicę bądź też na pas taktyczny, żeby wykorzystać jak najbardziej ten dzień, który mamy. Szeregowy Stelmach Natalia. To była jednak trochę też od strony rodziców, ponieważ mój tata pracuje w wojsku, mój brat, także chciałam też spróbować swoich sił w wojsku. Na początku było ciężko, pierwszy tydzień był taki, żeby się przyswoić. Później już było naprawdę w porządku. Osoby, które myślą o wojsku, powinny spróbować. Na początku było tak, że człowiek był zamotany, bo to jednak pierwszy raz w mundurze. No i po tych 5 tygodniach, które tutaj przeszliśmy, no to już myślę, że każdy powoli łapie. Zapraszamy do trójki, 21 minut po godzinie 18 i teraz u nas, proszę państwa, strażacy. No, zasadniczo gaszą pożary, no ale pomagają też na przykład w zwalczaniu skutków powodzi, wypompowują wodę z piwnic i zalanych terenów. No ale też zdarza się, że zdejmują kota z drzewa. Kiedy widzimy wóz straży pożarnej jadący do akcji, nie zastanawiamy się, skąd się wziął, kto go monitoruje, kto monitoruje w ogóle całą operację, a wszystko zaczyna się i kończy na stanowisku kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. To nerw całego organizmu. Tu podejmowane są decyzje, ile wozów strażackich wysłać, jaki sprzęt będzie na miejscu najlepszy, jaki będzie potrzebny. Jak ta praca wygląda od kuchni? W Żaganiu sprawdzała to Karolina Kamińska. To właśnie tutaj dociera pierwsza informacja z numeru 112. Praca ta wymaga maksymalnego skupienia, odporności na stres, a czasem umiejętności poprowadzenia rozmowy z roztrzęsionym świadkiem zdarzenia. Budynek mieszkalny, na którym piętrze? Trzecie piętro. Są jakieś osoby wewnątrz budynku, czy nie ma? Aha, czyli dwie osoby są w budynku mieszkalnym. Przyjąłem, jak się pan nazywa? Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu, młodszy brygadier Jan Marszałek, podkreśla, że osoba, która zasiada za sterami centrum, musi mieć refleks i stalowe nerwy. Stanowisko kierowania komendanta powiatowego jest to takie serce dowodzenia. Tam się wszystko zaczyna, tam spływają informacje i to te informacje dzisiaj spływają z różnych stron, z WCPR-ów, jeszcze z numeru 998, więc tutaj też ludzie muszą być o pewnych predyspozycjach, wyselekcjonowani, sprawdzeni, ze znajomością topografii miasta, całego powiatu, jak i również wszystkich procedur, które są w straży wdrażane. Tu się całą dobę czuwa przy tym telefonie, bo nie wiemy, o której ten telefon zadzwoni. Nad koordynacją działań strażaków czuwa 5 dyżurnych. Jedyną kobietą w zespole jest starszy ogniomistrz Katarzyna Kędziora. Jak zaznacza, płeć nie ma tu żadnego znaczenia, a liczą się kwalifikacje. Ja jestem kobietą, bo mam tak w dowodzie, tak? Ale tutaj tak naprawdę jesteśmy traktowani równo. Uwaga, zmiana, wyjazd trzech zastępów, Żagań, ulica Kochanowskiego, pożar mieszkania do wyjazdu GBA. Jak dodaje Katarzyna Kędziora, każde zgłoszenie jest skwapliwie odnotowywane. Mamy program, który obsługujemy, tam zakładamy wszystkie karty zdarzeń, czyli to, co przyjmuje podczas zgłoszenia, miejscowość, adres. No i co się dzieje, tak? Czy pożar, czy miejscowe zagrożenie. Obok mamy na ostatnim monitorze rejestrator, który super ułatwia sprawę, bo mogę sobie z palca puścić korespondencję na kanale powiatowym B051. Każdy krok podejmowany przez dyspozytora odbywa się według ścisłych procedur. No, zaczyna się od telefonu alarmowego, kończy się na zjeździe strażaków do bazy. Jest nas piątka, czterech chłopaków, jedna kobieta, czyli ja. Każdy z nas jest etatowym strażakiem tutaj na stanowisku kierowania. Pracy strażaków przyświeca jeden cel – uratować dobytek i ludzi. Pani Kasia do pracy podchodzi z rozsądkiem, ale także z dużą dawką zaangażowania. Podchodzę do każdego zgłaszającego i do każdego zdarzenia w ten sposób, tak jakbym wysłała pomoc do własnej rodziny i do własnych znajomych. Myślę, że to mnie uchroniło w wielu przypadkach od popełnienia błędu. Nasi strażacy ratują dobytek nie tylko w Polsce. Już w ubiegłym tygodniu wyjechali walczyć z wielkimi pożarami w Turcji. Dzisiaj po południu dotarli na grecką wyspę Ewia, gdzie pomogą w gaszeniu pożarów lasów. Grupa 143 strażaków wyposażona w 46 pojazdów uda się na północny wschód wyspy. Tam zbudują bazę operacyjną, a następnie udadzą się na rozpoznanie. Niewykluczone, że jeszcze tej nocy rozpoczną walkę z ogniem. W walce z szalejącymi pożarami lasów Grecję wspiera obecnie 12 grup strażaków z kilku państw, które odpowiedziały na apel rządu w Atenach. Najliczniejsza grupa przybyła z Polski. Nasi strażacy pozostaną w Grecji do 23 sierpnia. Program trzeci. Crawling with the birds, the shed is so lonely. You 18:33 minuty. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 23 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, ale w czasie burz może być bardzo silny. W nocy od 13 stopni na północy i obszarach podgórskich do 16-17 na południowym wschodzie, a jutro dzień bardzo podobny pod względem pogody i temperatury do dzisiejszego. Trójka. Program trzeci. My youth.